ในรายการธรรมารับรุ่นของทุกๆวันข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนนายโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำโดยมาทําหน้าที่ของสัมมนาท่านผู้ฟังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดตามกําลังปัญญาของตนของตนซึ่งถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถติดต่อกับตามรายการได้ตามช่องทางโดยการเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าใครสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือต่ออินเทอร์เน็ตได้อะไรได้ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ก็สามารถที่จะดูข้อมูลรวมถึงการฟังย้อนหลังถามคำถามดูกิจกรรมต่างๆทางเว็บไซต์นั้นได้ส่วนผู้ฟังที่ต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหลีกเร้นที่วัดป่าดอนไหโศกเราก็ไปที่เว็บไซต์เป็นทางการของวัดแล้วก็เป็นคำย่อของวัด WP ก็ย่อมาจากวัดป่า DHS ก็คือดอนไหโศก WPDHS.org อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการของวัดป่าดอนไหโศกในการฟังธรรมที่เรามีนัดกันในทุกๆวันในเวลาเช้าเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะนั่นเองเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของละเอียดลึกซึ้งนะเป็นอนุนะเป็นอนุนี่หมายถึงว่ามันละเอียดมากนะเห็นได้ยากซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีกล้องจุลทรรศน์นะที่จะซูมเข้าไปเพื่อที่จะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแต่ซึ่งรูปแบบของธรรมะบางทีมันก็มาในเรื่องราวของพุทธประวัติบ้างมาในเรื่องราวของคำเทศน์คำสอนบทสนทนากับคนนั้นคนนี้บ้างแต่เพราะว่าตัวพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งนะซึ่งก่อนที่จะมาบวชเป็นพระเนี่ยก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์เป็นเจ้าชายมีความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีทางที่จะพ้นทุกข์ก็เลยมาออกบวชบวชแล้วก็เป็นพระนะมีความสามารถในการที่จะทำให้รู้ถึงความสิ้นทุกข์ได้ซึ่งเรื่องราวในชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีธรรมะทั้งสิ้นเลยแต่เพราะนั้นธรรมะบางทีก็มาในรูปแบบของพุทธประวัติบางทีก็เป็นการบทสนทนากับคนนั้นคนนี้นั่นก็มีบางทีก็อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตในชาติก่อนทุนนั้นนี้นั้นนั่นเพื่อจะให้เข้าใจธรรมะได้บางทีก็อธิบายสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าคนนี้ก็ทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้แต่ประเด็นธรรมะเนี่ยอยู่ในทุกที่ในสิ่งที่เราชอบใจเราไม่ชอบใจนั้นก็มีธรรมะทั้งสิ้นแล้วในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการที่จะสมมุติวันนี้วันนั้นขึ้นเพื่อให้เป็นวันสําคัญเพื่อให้เราระลึกถึงเหตุการณ์หรือว่าความสําคัญในวันนั้นวันนั้นเช่นในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีวันหยุดที่เป็นในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีวันอาสนบูชาใช่มั้ยวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษานะข้าราชการก็หยุดหรือว่าวันวิสาขาบูชาในเดือนช่วงที่มีเป็นวันวิสาขาบูชาเนี่ยจริงๆแล้วในต่างประเทศนะเขาก็ยกย่องวันนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าเป็นวันที่มหาบุรุษเกิดขึ้นนะตรัสรู้ด้วยแล้วก็ปรินิพพานด้วยนะวันเดียวกันของคนละปีและในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศเนปาลหรือว่าศรีลังกาเนี่ยการเฉลิมฉลองในวันพิเศษนะเช่นวันวิสาขาบูชาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวันสำคัญเนี่ยเขาก็ทำกันตลอดเดือนเลยด้วยซ้ำนะมีการเทศการบอกการสอนอะไรมีกิจกรรมนะตลอดเดือนที่เป็นเดือนเกิดเดือนตรัสรู้แล้วก็เดือนปรินิพพานของพระเจ้าคือในปีนี้มันก็มาตกที่เดือนมิถุนายนนี้นั่นเองแต่พระเจ้าจึงนําเรื่องราวของพระเจ้านะที่เป็นพุทธประวัติตั้งแต่เรื่องของการประสูติประสูติเป็นยังไงอะไรยังไงตั้งแต่ต้นเดือนนะในช่วงของพฤหัสบดีหมายถึงฟังนะในการตรัสรู้นะออกบวชแล้วก่อนการตรัสรู้มันเป็นความเพียรยากลำบากขนาดไหนนะก็มาให้ฟังมันเป็นความเพียรในรูปแบบที่ทรมานตัวเองแล้วให้เขาปรับเพราะมันปัญญาไม่เกิดนะปรับให้มาเป็นบำเพ็ญความเพียรพอประมาณนะในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้นะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเอาก็มาตรัสรู้นะตรัสรู้แล้วจนถึงจังหวะที่ว่าโอ้จะสอนไปทำไมนะเพราะว่าคนสมัยนี้มันหนานะมันถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาถูกรัดรึงด้วยตัณหาอย่างแน่นหนามากแน่นหนามากขนาดนี้เทศไปสอนไปก็คงจะไม่รู้เรื่องนะมาจบตอนนี้ ก็จะมาสอดรับกันกับเมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่เราได้พูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะที่ท่านอัญญาโกฏัญญะนั้นได้เห็นธรรมะเกิดขึ้นนะซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาหลายรอบแล้วไม่ใช่เฉพาะที่ข้าพเจ้าอ่านให้ฟังแต่บางคนก็เคยอ่านหนังสือที่นั่นที่นี้เรื่องราวอื่นๆบ้างแต่ในที่นี้เราได้ฟังในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเอาไว้เองแต่คนอื่นที่เขาเขียนเป็นหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เอามาจากตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังก็จะเติมตรงนั้นแต่งตรงนี้แก้ไขตรงนี้ปรับสำนวนให้ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาทำขึ้นหน้าที่ของบุคคลที่จะนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องกลับมาอยู่ที่ตัวมาติกาตัวแม่บทตัวแม่บทว่าไอ้ที่คนอื่นเขาพูดเขาสอนเขาบอกเราได้ยินได้ฟังได้รับรู้มาเนี่ยไอ้แม่มาจากแม่บทที่มาจากพระพุทธเจ้าตรงไหนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยคนฝรั่งหรือข้อมูลนั้นจะเป็นในทางที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆหรืออาจจะเป็นเรื่องราวใดเป็นเทคนิคการสอนการทำใจหรือการฝึกแบบใดๆที่เขามีการสอนก็มีการพร่ำบอกกันอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นจะสามารถที่จะมาสังเคราะห์รวมในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอนถ้าบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันจะดีมันจะถูกไปในทางดีทางถูกนั่นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้แต่มันจะต้องไปในทางนี้เท่านั้นแต่เพราะว่าทางอื่นมันไปแล้วนั่นมันจะตันแต่ทางอื่นไปแล้วมันจะไปได้ไม่สุดมันก็จะไปตันอยู่ที่สักจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฟังนำมาทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนล่ะพอมาฟังมาทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนคำสอนนี่หมายถึงธรรมะนะธรรมะคำสอนคือพุทธศาสนังศาสนะหรือศาสนังเนี่ยหมายถึงการสอนนะการสอนคำสอนของพุทธะนะก็คือพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนของพระเจ้าก็คือธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นในธรรมะนี่เราฟังเราก็ต้องกลับไปหาตัวแม่บทตัวมาติกาตัวแม่บทเพื่อรู้ให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นต้นต่อเริ่มแรกเดิมทีในเรื่องของการตรัสรู้นี้เราได้ฟังกันมาอยู่ตลอดในปีหนึ่งอาจจะหลายรอบด้วยซ้ำสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมนะหรือลำดับความให้ฟังก่อนละกันในก่อนที่จะมีการอธิบายเพิ่มเติมอันดับแรกคือโพธิสัตว์ตอนนั้นได้ฝันในใครว่าพระเจ้าไม่ฝันนะพระเจ้านี่หมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะนะนะก่อนการตรัสรู้ก็ฝันแต่หลังตรัสรู้แล้วจะฝันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าได้บอกไว้ก่อนตรัสรู้ก็คนเดียวกันนั่นแหละเนี่ยบุคคลนี้ชื่อสินทัตตะนามสกุลโคตมะเกิดในสากยะตระกูลมีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะแต่ก่อนที่จะบรรลุสัมมาสัมพุทธะได้ฝันแน่นอนฝันเห็น5อย่างหลังจากบรรลุแล้วนี่ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าฝันหรือเปล่าแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองก็มีความฝันกันเนี่ยบางคนฝันเป็นเรื่องเป็นราวฝันต่อกันหลายวันเนี่ยฝันเหมือนกับคนนั้นเนี่ยคนนั้นก็ฝันเรื่องเดียวกันอีกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวไปในเส้นความฝันบางทีมันก็มีความหมายในความฝันบางทีมันก็มีความหมายอย่างที่ในกรณีของบริษัทเนี่ยความฝันห้าอย่างที่เราฟังไปทีนี้ไอ้ความฝันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฝันเองคนใกล้ตัวฝันนะหรือแม้ในเรื่องนี้สมาสมุทรฝันแล้วยังไงนะฝันแล้วก็อาจจะมีความหมายก็ได้นะซึ่งในกรณีของบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีความหมายในที่นี้ใครมาทํานายฝันให้พระองค์แต่ก็ตอนนั้นอยู่คนเดียวนะไม่ได้มีใครมาทำนายฝันให้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีใครมาทำนายฝันให้พระองค์แต่นี้เป็นความรู้ที่เกิดจากสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองทางฝั่งเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราถ้าเรามีการฝันเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยฝันเพ้อเจ้อแบบว่าเนื่องจากอาจจะร่างกายไม่สงบเหนื่อยหรือมีความฟุ้งซ่านก็ฝันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นไม่จริงก็ได้แต่ประเด็นคือถ้าฝันเกิดจากจิตที่มีสมาธิอันนี้มันพอจะดูได้และพอจะเป็นสิ่งที่มีข้อมูลอะไรได้บ้างแต่ถ้าฝันเกิดจากการที่จิตใจมันไม่เป็นสมาธิมันฟุ้งซ่านอันนี้เราอย่าไปใส่ใจเลยแต่คนส่วนใหญ่ที่มันจะมาใส่ใจว่าฝันนี้จะหมายความว่าอะไรจะอะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านด้วยซ้ำคนที่จะไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมแต่คนที่จะคิดว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นคอยหานิมิตต่างๆแต่เพราะว่ามีจิตใจส่งออกอันนี้เราต้องระวังแต่ถึงแม้จิตใจเราจะค่อนข้างมีสมาธิฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำบางทีมันฝันขึ้นมาฝันขึ้นมาเป็นความรู้ความอะไรบางอย่างอันนั้นเราก็ต้องยกไว้อย่าไปยึดถืออย่าไป ลุ่มหลงอย่าไปมัวเมาในสิ่งนั้นเพราะมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในเราเห็นอย่างนี้ในกรณีของโพธิสัตว์นั้นก็เหมือนกันแต่มีความรู้เกิดขึ้นละจิตใจนั้นเป็นสมาธิแล้วแล้วก็มีความฝันเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่าตอนนั้นจิตใจไม่มีสมาธิแล้วก็มีสมาธิมีความเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องรู้เครื่องเห็นอดีตอนาคตนะซึ่งแน่นอนอันนี้พระเจ้าฟันธงเอาไว้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ก็เห็นเทวดาคุยกับเทวดาได้อะไรได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้พิเศษในเรื่องของความรู้ทางจิตนะความสามารถทางจิตอะไรจะไม่มีก็มีอยู่แต่ก็ยังฝันดังนั้นจิตใจที่เป็นแบบมีสมาธิแล้วเนี่ยความฝันอาจจะบอกอะไรได้แต่แน่นอนเราต้องมายึดถือในอย่างกรณีของพระเจ้านี้เป็นต้นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของพุทธประวัติในส่วนนี้ก็คือว่าเรื่องของการเปล่งอุทานออกมาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วนั่นคือฝันใช่ไหมฝันเสร็จแล้วก็ไปทําความเพียรไม่ถอยกลับชนิดที่เรียกว่าไม่ตรัสรู้ไม่เลิกกลางคันล่ะซึ่งการทําความเพียรตรงนี้ก็ทํามาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะไม่ใช่เฉพาะคืนก่อนการตรัสรู้แต่ทํามาตลอดอยู่แล้วทีนี้พอมีความรู้เรื่องของวิชา3เกิดขึ้นแล้วนะในตอนนั้นพระที่กําลังขึ้นพอดีรู้ถึงวิชา3ก็ได้เปล่งอุทานคำนี้นะซึ่งคาถานี้เป็นคาถาที่น่าสนใจนะคาถาเนี่ยหมายถึงคำกล่าวในลักษณะที่เป็นบทร้อยกลองนะมีความสละสลวยในเรื่องของคำพูดมีความสละสลวยในเรื่องการยุบมาประมาณบ้างมีความสละสลวยในเรื่องรูปแบบของภาษานะซึ่งการพูดง่ายๆเป็นคำกลอนคำโครงอย่างที่ภาษาไทยของเรามีกันในภาษาบาลีเนี่ยเวลาเขาแต่งโครงแต่งกลอนเขาก็จะเรียกว่าคาถาแต่ซึ่งคาถาตรงนี้เป็นคำพูดคำกลอนที่พระเจ้าได้กล่าวขึ้นอุทานขึ้นนะหลังจากที่รู้สึกโปร่งว่าได้สิ้นตัณหาแต่ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะนั่งอยู่ใต้ต้นโพคนเดียวแล้วก็ไม่ได้นั่งมาเพิ่งจะนั่งวันนี้ก็นั่งมาหลายวันแล้วด้วยนั่งอยู่ใต้ต้นโพคนเดียวก็ไม่ได้มีคนเดียวไม่รู้จะพูดกับใครใช่ไหมก็ไม่ได้พูดกับต้นโพละก็ไม่ได้พูดกับกวางที่อยู่แถวนั้นไม่ได้พูดกับสัตว์ที่อยู่แถวนั้นแต่จนสุดท้ายมาตรัสรู้ได้พูดอะไรขึ้นมาสักคำหนึ่งแต่คำนั้นจะต้องเป็นคำที่สำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้พระเจ้าได้ตรัสในที่นั้นนั่นเป็นคำอุทานขึ้นมาเปล่งขึ้นมาพูดคนเดียวแล้วบอกว่าเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างมัวสอหาไหนช่างปลูกเรือนอยู่นั่นได้ต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่ไหนช่างผู้ปลูกเรือนเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โรงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วเยาไม่ได้เสียแล้วมันได้รู้ถึงความหมดอยากทุกอย่างในคาถาสั้นๆตรงนี้เป็นคาถาเป็นคำพูดที่พระเจ้าตรัสขึ้นนะที่ใต้โคนไม้โผล่หลังจากที่รู้แล้วว่าได้สิ้นตัณหาสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้เนี่ยคืออุปมาอุปไมยที่ยกขึ้นแต่เป็นลักษณะของบุคลาธิสถานแต่เมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้หมายถึงความรู้คือปัญญาที่ยังค้นไม่พบแล้วก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพื่อที่จะหาแสงสว่างนี้ยังไม่มีปัญญาที่จะฉายไปว่าเอ๊ะไอ้ช่างคนที่มันปลูกเรือนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะช่างปลูกเรือนในที่นี้ก็คือตัณหานั่นเองนะช่างปลูกเรือนนะท่านฟังเคยสร้างบ้านช่างมาสร้างบ้านนะช่างคนที่สร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างเรือนเป็นแบบต่างๆนะเขาจะต้องมีวัตถุดิบนะซึ่งช่างสร้างเรือนนั้นคือตัณหานะวัตถุดิบที่ตัณหาเอามาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของกิเลสกิเลสเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ตัณหาเอามาใช้สร้างใช้อะไรนะซึ่งยอดเรือนนะในที่นี้อุปมาประมาณอันหนึ่งที่สำคัญคือคำว่ายอดเรือนนะยอดเรือนก็คืออวิชชาแต่ยอดเรือนเนี่ยตรงหลังคาบนสุดส่วนที่สูงที่สุดของบ้านเราเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่หลังคาแบนๆแต่เป็นหลังคาแบบทรงยอดเรือนยอดเนี่ยเขาเรียกว่านะเรือนยอดที่เป็นหลังคาเนี่ยส่วนที่เป็นสูงสุดข้างบนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นส่วนที่ป้องกันเวลาที่น้ำมันตกลงมาแล้วมันก็แยกไปนะแยกไปซ้ายขวาหน้าหลังถ้าเป็นทรงจัตุรมุขก็ไป4ด้านถ้าเป็นทรงธรรมดาก็ไป2ด้านนะซึ่งน้ำที่หล่นลงมาเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันแยกกันออกไปนะข้างล่างก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเนื้อที่ได้นะเป็นที่เป็นทางเป็น ความสําคัญเป็นเรื่องอะไรที่เราจะสามารถที่จะใช้งานอะไรต่างๆได้ถูกไหมซึ่งไอ้ตัวที่แยกทําให้เกิดมีช่องว่างตรงนี้คือเรือนยอดเนี่ยซึ่งเรือนยอดเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนอวิชชาแต่วิชาเนี่ยเป็นตัวที่ครอบงําครอบงําเนี่ยไม่ดีแน่ถูกไหมเป็นอุปมาประมาณลักษณะการทํางานของมันที่พระเจ้าได้พูดถึงซึ่งในที่นี้เนี่ยมันจึงสร้างสิ่งที่มาบังเอาไว้นะครอบงําเราเอาไว้นะครอบงําทําให้มันมีการเกิดการแก่การตายมีการยึดถือมีเรื่องราวที่เกิดอยู่ในภายในซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกคลุมไว้ด้วยเจ้าอวิชชานั่นคือเรือนยอดตรงนั้นน้ำแรงต่างจะทําลายไม่ได้เรือนนี้ก็จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแต่ถ้ามีอวิชชาคลุมอยู่แต่คนที่มาสร้างเรือนนี้คือตัณหาแต่สิ่งที่เป็นโครงเรือนที่สร้างเรือนต่ออยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็คือเจ้ากิเลสยอดเรือนอยู่บนนู่นนั่นคืออวิชชาที่บังไว้แต่ซึ่งตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ถ้าเราวิเคราะห์ลึกซึ้งแล้วมีความหมายมากทีเดียวเป็นคำอุทานที่พระเจ้าเปล่งขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเปล่งอุทานคำนี้แล้วอยู่ที่ต้นไทรตรงนั้นตอนนั้นความเป็นสัมมาสัมพุทธะก็อุบัติขึ้นแล้วอุบัติขึ้นอย่างนี้แล้วพ้นทุกข์แล้วสบายใจละตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์แล้วค้นพบทางออกจากทุกข์ละเราก็มาทบทวนดูว่าโอ้โหไอ้ที่เราผ่านมาเนี่ยมันยากนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นของลึกซึ้งนะทั้งทำถูกทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเลือกเฉพาะไอ้ตรงที่ทำผิดออกไปเหลือไว้แต่ไอ้ตรงที่ทำถูกอย่างเดียวแต่ถ้าเราทำถูกมาโดยตลอดมันก็ยังยากอยู่นะยากสำหรับคนที่ยังมีความยึดถือมีความลุ่มหลงอยู่แต่เพราะนั้นถ้าคนที่มีความยึดถือมีความลุ่มหลงอย่างในสัตว์สมัยเนี้ยคนในปัจจุบันเนี้ยยึดถือลุ่มหลงมากเขาก็จะมารู้ทำได้ยากแต่ถ้าคนที่บางหน่อยคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยหน่อยก็คงจะได้อยู่มันมีความรู้สึกว่าสัตว์ในโลกปัจจุบันเนี้ยมันหนาแต่มันหนาก็เลยมีจิตน้อมไปในการที่จะขวนขวายน้อยไม่น้อมไปในการแสดงธรรมอันนี้หมายความว่าไงเรื่องความขวนขวายน้อยการขวนขวายน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แสดงธรรมจริงๆแล้วเป็นลักษณะของสัมมาสัมพุทธะนะท่านผู้ฟังนั้นที่จะต้องมีการแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วคนอื่นตรัสรู้ตามได้นั่นคือถ้าเป็นปัจเจกพุทธะเนี่ยแสดงธรรมอยู่นั่นแสดงธรรมด้วยการทำให้ดูนี่แหละนั่นไปบิณฑบาตพูดเรื่องศีลตัวเองก็มีศีลนั่นทำจิตให้เป็นสมาธิทำให้ดูอยู่หลีกเร้นทำให้ดูนั่นทำให้ดูแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาทำตามไม่ได้ทำตามได้นิดๆหน่อยๆแต่จะตรัสรู้ตามไม่ได้นี่คือลักษณะของปัจเจกพุทธะหรือแม้แต่บางทีขยับปากบอกด้วยนะขยับปากบอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นั่นก็อาจจะทำอยู่แต่ว่าจะตรัสรู้ตามไม่ได้นั่นคือลักษณะของปัจเจกพุทธะนั่นคือรู้ได้เฉพาะตัวเองแต่คนอื่นจะรู้ตามไม่ได้แต่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมันคนละแบบกันในสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็จะมีความสามารถที่บอกให้คนอื่นรู้ได้รู้แล้วเขาทําได้เหมือนอย่างที่เราทําด้วยเนี่ยรู้แล้วทําได้ตรัสรู้ได้ตามได้อันนี้คือสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นในความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยยังไงก็ต้องมีการแสดงธรรมนะแสดงธรรมโดยการทําให้ดูก็ตามหรือโดยการบอกสอนก็ตามแสดงธรรมด้วยรูปแบบใดก็ตามแล้วเขาทําตามแล้วเขาทําได้ตรัสรู้ตามได้อันนี้ต้องมีแน่นอนแต่เรื่องการที่จะไปขวนขวายมากในการแสดงธรรมอาจจะไม่มีซึ่งพระเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีความขวนขวายไม่เท่ากันความขวนขวายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเพียรนะความเพียรเนี่ยท่านมีเต็มอยู่แล้วถึงบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธะได้แต่ความขวนขวายในการที่จะเดี๋ยวเดินไปทางไปเมืองนี้เพื่อจะบอกสอนเขาเดี๋ยวเปิดตอนเช้าให้มาฟังธรรมตอนเย็นให้มาฟังธรรมเดี๋ยวคนนี้มาเราก็พูดอธิบายให้ฟังอย่างยืดยาวนะรายละเอียดมีแยกแยะนั่นนี่คือลักษณะความขวนขวายมากแต่ถ้าขวนขวายน้อยนะบางทีถามมาก็อาจจะไม่ได้พูดคนนี้พอจะบรรลุทำได้กับพูดให้ฟังนะคนไหนรับได้กับพูดให้ฟังมากหน่อยคนไหนรับไม่ได้กับพูดให้ฟังน้อยหน่อยนะหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดมาให้ฟังทำตอนเช้าตอนเย็นนะเดือนหนึ่งอาจจะพูดสักครั้งหนึ่งนะพอมีคนตรัสรู้ตามได้คนนี้เห็นทำได้ทราบแล้วก็เทให้เขาฟังแล้วก็จบไปไม่ได้มีการประกาศวินัยให้เป็นสิกขาบทอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าขวนขวายน้อยแต่มีคนตรัสรู้ตามได้ไหมต้องมีแน่นอนในความเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นที่ว่าพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยแสดงธรรมแน่แต่จะขวนขวายมากหรือขวนขวายน้อยท่านผู้ฟังรู้ไหมเราเนี่ยโชคดีมากๆแต่ที่สมณะโคดมพระเจ้าของเราองค์นี้ขวนขวายมากแต่เป็นผู้ขวนขวายมากในการแสดงธรรมเดี๋ยวเดินทางไปเมืองนั้นแสดงธรรมกับคนนี้ แสดงธรรมนี่ก็ไม่ใช่พูดธรรมดาก็พูดละเอียดนะแบ่งแยกเอาไว้ชัดเจนนะด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะต้องตรคุบเหยื่อชนิดที่เดียวตายนะครบในธรรมนะแสดงธรรมไว้อย่างแยกแยะละเอียดชัดเจนนะครบถ้วนกระบวนความในทุกที่นะภิกษุที่ทำไม่ดีมาแม้คนทำไม่ดีก็ไม่อยากยุ่งแต่อาศัยความกรุณาในการที่จะบอกสอนว่าเอ้ยทำไม่ดีไม่ดีนะเอางั้นเอาสิกขาบทนี้ไปในการที่จะปกป้องตัวเองเนี่ยไม่ให้อยู่ในความไม่ดีก็บัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเนี่ยมีความเมตตามีความขวนขวายมากตรงนี้แต่สิ่งก็ดีความเนี่ยมีข้อมูลในการที่จะรังอธิกรณ์เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยที่พระเจ้าของเรามีความขวนขวายมากทำให้พระสัทธรรมยังตั้งอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ไม่งั้นเนี่ยมันจะเสื่อมไปตั้งแต่หลังจากปรินิพพานไม่นานแต่เพราะว่ายังมีคำสอนอยู่นะมันจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆท่านผู้ฟังแต่ที่เราควรจะทุ่มเทลงไปในการศึกษาทุ่มเทลงไปในการทำให้มันแจ่มแจ้งทุ่มเทลงไปในการที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นนะผ่านเรื่องราวอย่างเช่นพุทธประวัติเป็นต้นผ่านเรื่องราวบทสนทนาพระสูตรนั้นพระสูตรนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเรื่องราวของพุทธประวัตินะก็ยังมีอยู่ต่อไปเราก็ไปศึกษาทำความแจ่มแจ้งเกิดขึ้นก็จะเป็นการดีและท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะใดๆก็สามารถส่งมาตามช่องทางอย่างที่ได้บอกไปแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร